10% rabacie zapłacisz 3869 zł i 10 groszy. Więcej okazji w Nowej Gazetce i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 października, jest 14. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis Trójki. Rzecznik prezydenta o sprawie Mariana Banasia musi być wyjaśniona w 100%, mówi Błażej Spychalski. W serwisie też ostrzeżenia policji przed złodziejami grasującymi na cmentarzach i wielotysięczna manifestacja w Barcelonie na rzecz jedności Hiszpanii. Sprawa prezesa Mariana Banasia musi być wyjaśniona w 100%, tak mówi rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Postępowanie prowadzi Centralne Biuro Antykorupcyjne. Po kontroli oświadczeń majątkowych prezes NIK-u złożył wyjaśnienia na piśmie. Rzecznik prezydenta podkreśla, że Andrzej Duda oczekuje od służb państwa wyjaśnienia wszelkich niejasności. Chce też, aby Sejm podjął odpowiednie działania, jeżeli będą one potrzebne. W programie Woronicza 17 w TVP Błażej Spychalski nawiązał też do piątkowych doniesień Rzeczpospolitej. Dziennik podał, że jeden z najbliższych współpracowników Mariana Banasia z czasów jego pracy w Ministerstwie Finansów miał kierować mafią VAT-owską i pod takim zarzutem siedzi w areszcie. Nie ma świętych krów. Jeżeli zdarzyło się tak, że to był jeden, jak to Rzeczpospolita napisała, z najbliższych współpracowników byłego szefa KAS-u, to dla państwa, dla organów państwa nie miało to żadnego, ale to podkreślam, żadnego znaczenia. Ci ludzie dzisiaj siedzą w areszcie właśnie dlatego, że państwo wykonuje w sposób odpowiedzialny swoje obowiązki i walczy z mafiami VAT-owskimi nadal i to robi to choć pytanie zasadne, jak to się stało, że w takim miejscu znaleźli zatrudnienie? A oczywiście ma pan rację i to musi być wyjaśnione. We wrześniu dziennikarze TVN ujawnili, że Marian Banaś, były minister finansów i szef służby celnej, miał zaniżyć w oświadczeniach dochody z wynajmu kamienicy. Policja ostrzega przed złodziejami na cmentarzach. Uaktywniają się zwłaszcza przed Dniem Wszystkich Świętych. Wykorzystują czas, kiedy wiele osób wybiera się na cmentarze, by porządkować groby bliskich, mówi Ewelina Wrona z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. W tym właśnie czasie częściej niż zazwyczaj dochodzi do kradzieży na cmentarzach, w środkach komunikacji publicznej oraz włamań do domów i mieszkań. Pomimo, że w okolicach nekropolii porządku pilnować będzie więcej policjantów oraz pracowników innych służb, to w czasie pobytu na cmentarzu oraz w jego otoczeniu zwróćmy szczególną uwagę na własne bezpieczeństwo. Policjanci radzą, by wybierając się na cmentarz, nie zabierać ze sobą większych kwot pieniędzy, biżuterii czy innych wartościowych przedmiotów. Tłumy czytelników odwiedzają 23. Targi Książki w Krakowie. W hali Expo trwa ostatni dzień święta literatury. Nowości wydawnicze prezentuje blisko 600 wystawców z 20 krajów. Z czytelnikami spotkało się ponad 700 autorów. Jedna wielka księgarnia. Szukam wydawnictwa dla mojej wnuczki. Szukam książki przygodowej, no ale interesuję się też książkami, które przedstawiają różne miejsca w Polsce. No, są promocje, więc na pewno można taniej każdą książkę zdobyć, zawsze z jakąś tam promocją. Kupiłam dwie książki, myślę, że będą przeczytane. No to jest naprawdę nie lada gratka, zdobyć książkę, autograf, zrobić sobie zdjęcie. Targi kończą się o 17. Postawa polskich żołnierzy walczących w Niderlandach w 1944 roku jest do dziś inspiracją dla wielu osób. Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Jan Baster mówił o tym na polskim honorowym cmentarzu wojskowym w Gineken podczas obchodów 75. rocznicy wyzwolenia Bredy. Przypomniał, że na rozkaz generała Maczka żołnierze dążyli do tego, aby zminimalizować straty wśród ludności cywilnej i zniszczenia domów, kościołów oraz zabytków. Jednostka, którą charakteryzował niezwykły duch bojowy, szlachetne poświęcenie i zaangażowanie w walce, zasłynęła szeregiem zwycięskich starć i bitew oraz zasłużyła na szacunek i podziw alianckich towarzyszy broni, a nawet na uznanie wrogów. Podczas uroczystości odczytano nazwiska poległych polskich żołnierzy i złożono kwiaty na ich grobach. Kilkadziesiąt tysięcy osób wzięło udział w centrum Barcelony w pokojowej manifestacji na rzecz jedności Hiszpanii. Uczestnicy domagali się powstrzymania dążeń separatystów do oderwania Katalonii od reszty kraju. Żądano też potępienia zamieszek, jakie wybuchły w połowie października po skazaniu przez Sąd Najwyższy 9 polityków na kary wieloletniego więzienia. Byli oni oskarżeni o zorganizowanie 2 lata temu nielegalnego referendum niepodległościowego w regionie. Trwające od 14 do 21 października zamieszki w Katalonii przyniosły straty przekraczające 7 milionów euro. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

staruszek portier z uśmiechem dawał klucz. Na schodach niecierpliwie całowałeś pokryjomu moje włosy. Czy więcej złotych liści było, czy twych pieszczot miły, dzisiaj nie wiem już. Odszedłeś potem nagle, drzwi otwarte, liść powiewem wiatru padł mi do nóg. I wtedy zrozumiałam, to się kończy pożegnania, czas już przekroczyć próg. Pamiętasz, była jesień, pokój numer 8, korytarza mrok. Już nigdy nie zapomnę hoteliku podróżami, choć już minął rok. Rozstania, kochanie, nie dzielą nas już. Pociągi wstrzymać, niech nigdy już listonosz złych listów nie przynosi. Od hoteli grud. Liść powiewem wiatru padł mi do nóg. I wtedy zrozumiałam, to się kończy pożegnania, czas już przekroczyć próg. Pamiętasz, była jesień, pokój numer 8, korytarza mrok. Już nigdy nie zapomnę hoteliku podróżami, choć już minął rok. 27 października, zaawansowana jesień dosyć i jeszcze ta przemiana w postaci zmiany czasu. No i gdyby tak poszukać analogii, przełożyć te dni, miesiące na lata ludzkiego życia, to by było jakoś po 60, prawda? No i właśnie w tej sprawie dzisiaj. To znaczy, co z tej perspektywy wydaje się ważne? Jaką mądrością ludzie w tym wieku mogliby się podzielić? Taką mam do Państwa propozycję. Albo może co Państwo usłyszeli takiego, że ten ktoś coś ważnego Wam powiedział albo zrobił właśnie z tej perspektywy. Czyli audycja o mądrości chyba, tak myślę, mam nadzieję. I dzisiaj naszymi gośćmi zaraz ich przedstawię, ale może po kolei. Najpierw może posłuchajmy, co powiedział Lech Janerka Agnieszce Furtak-Bilnik. Jesień życia, no jesień. Mimozami się zaczyna, podobno śpiewał Eminem. Mówił to Tuwim. Jesień zaczyna się niepostrzeżenie. Moja jesień zaczęła się niepostrzeżenie. Miałem 55 lat. Nagle ponura dwudziestolatka ustąpiła mi miejsca. byłem lekko zaszokowany. Szybko kupiłem samochód, żeby to się więcej nie powtórzyło. Ale to był pierwszy objaw jesieni życia. Następny objaw mojej jesieni życia było to, że nauczyłem się jeździć na nartach po 60. No i kupując bilet, nagle przeczytałem taką tabliczkę, która głosiła, że po 64. roku życia mam zniżkę na karnet, na ciastki. Karnet dla seniora. No i pani też w kasie niespecjalnie tam pytała o datę, tylko po prostu wydała i tyle. No a potem już lawina takich wydarzeń dziwnych. Dostałem pośmiertnego Fryderyka Złotego. Kto dostaje Złotego Fryderyka? Się okazuje, że kolekcja tych nazwisk to są właściwie Fryderyki pośmiertne. No oczywiście, że trochę żartuję, ale coś jest na rzeczy. Ciechowski nie mam chyba. Mówię o Grzegorzu Ciechowskim. Jeszcze parę innych nazwisk by się też znalazło. Odbierałem Fryderyka z muzykiem jazzowym, który też dostał Złotego Fryderyka. No, odebrał i też umarł za chwilę. Ostatnio grałem na męskim graniu, na którym Wojtek Waglewski cmoknął mnie w łysinę. Tak sobie pomyślałem, że bo się ucieszył, że wyglądam gorzej niż on. No i cóż, takie to są te objawy jesieni życia. Poza tym co? Skończyłem 66 lat. Pracuję nad płytą. Dzisiaj gram koncert na drugim końcu Polski. W interwałach między koncertami próbuję nagrać kolejną płytę. Powoli to się udaje. Nie mam jakiegoś przepisu, co robić po tej 60. Nie mam emerytury, bo nie jestem ubezpieczony, ale nie mam też nadwagi. Natura dała mi dobrą przemianę materii. Poczucie humoru, które funkcjonuje z kwadransik z rana, a potem to różnie z tym bywa. No i cóż, no, mam nadzieję, że będę cały czas pracował i szlag nie trafi na scenie na przykład. To było coś. Lech Janerka, czyli słyszeliśmy, że to było rano. Nie ma wątpliwości. No i słyszeliśmy również, jak to jest słabo nagrane. No, nie ma się czym chwalić za bardzo, ale to jest chyba znaczące. Ten drugi gość też jest słabo nagrany, ale to trudno było inaczej to zrobić, ponieważ ci goście mają małe interwały, mają bardzo dużo pracy i wiele zajęć i trzeba było się w ten interwał wstrzelić. To ciekawe, myśli też, myślę, przydaje dodatkowych znaczeń temu, co słyszeliśmy. Lech Janerka, no to może teraz zagrajmy jakąś jego piosenkę, a potem przedstawię gościa, który już jest ze mną w studiu, a potem z Państwem też porozmawiamy. Bardzo proszę. To żadne wudu, to żaden tam wieczór cudów, to nie są jesienne dziady. To jest brak, brak nielegalny, perfidny, bo potencjalny, wykupy i bagatela, a jednak brak, brak, brak, brak, dlatego tak lgnę do ciebie, brak, dlatego tak ciągle nie wiem, brak. Dlatego gdy czasem śpię, to śnię sen o paranoi, w której brak ciebie brak i to jak ciebie brak. Brak, brak, to paranoiczny brak. To żadne wudu, to żadne tam tu litera, to nie jest ta konglomera. To jest brak. Lech Janerka, trzeba się profesor Lech Janerka i profesor Piotr Oleś z nami dzisiaj. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry. Psycholog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Znają go Państwo znakomicie, już kiedyś byłeś tutaj z nami. No i pomyślałem, że do kogo mam się odezwać, kogo zapytać, jak nie ciebie. Spełniasz wszystkie kryteria. Jesteś po 60. Ile masz lat? 64 dokładnie. 64, one 64. Nadszedł ten czas. No jesteś mądrym człowiekiem. Jeszcze w dodatku napisałeś książkę Psychologia człowieka dorosłego. Chciałbym porozmawiać o o mądrości, która płynie z tego wieku i jeśli płynie. I o tym właśnie, czy tą mądrością czy tej mądrości ludzie chcą słuchać. Co to by było, gdyby im powiedzieć i zrozumieli? To co? Jak myślisz? Chcą słuchać? Nie wszyscy. Nie wszyscy i nie zawsze. To znaczy, myślę, że nie wszystkim nam potrzebna jest taka mądrość przekazywana przez innych, w znaczeniu niekoniecznie jej potrzebujemy w danej chwili. Natomiast na pewno potrzebujemy jej w cyklu życia. To znaczy, czasem zasłyszane rzeczy niechciane procentują w ten sposób, że człowiek do nich wraca, że mu się przypominają, że wtedy one nabierają sensu. No tak. Czyli to jest tak jak ziarno, które pada na odpowiednio przygotowaną glebę, bądź ta gleba nie jest przygotowana, ale jak się zaczeka na deszcz, na wilgoć, to zaczyna ziarno wschodzić. Może jeszcze tak nawiązując do wypowiedzi Lecha Janerki, to powiem, że jak byłem w górach, to praktykowaliśmy taką zasadę, że starość to zaczyna się wtedy, jak człowiekowi na szlaku mówią dzień dobry, a nie cześć. No i niestety mówili mi dzień dobry w większości. No ale to tak tytułem tylko dygresji. Natomiast mówiąc serio, to gdybyśmy chcieli powiedzieć, co można przekazać, zwłaszcza młodym, to powiedziałbym w ten sposób, że taką dobrą techniką nie tylko przy planowaniu przyszłości, ale również przy myśleniu na temat życia i na jego sensie. To jest myślenie z przyszłości. To znaczy, jak będę oceniał to, co w tej chwili robię, to kim jestem, to, w co się angażuję, jakie są moje cele życiowe za lat 30 czy 40, czy jak będę człowiekiem starym. Inaczej sformułowane to samo pytanie brzmi tak. Co wyryją na moim grobie? Nie, powiem nawet inaczej. Bo wyryją to, co będą chcieli. Natomiast bardziej, co to znaczy być człowiekiem spełnionym i szczęśliwym u schyłku życia? Czyli co to znaczy dla ciebie być człowiekiem spełnionym i szczęśliwym? Wyobraź sobie, co możesz w życiu zrobić, czego możesz dokonać takiego, żeby potem kiedyś móc sobie powiedzieć, tak, jestem szczęśliwy, jestem spełniony, to było dobre życie. I jeżeli sobie tak ustawimy perspektywę, to wtedy prawdopodobnie unikamy wielu rzeczy niepotrzebnych, niemądrych, głupich. Natomiast mamy większą motywację, by angażować się w te cele, które są dalekosiężne, które są jakieś też prospołeczne, które mają szerszy sens niż indywidualny. Ale to jest komunikat służą. Do młodszych ludzi. Tak, to jest komunikat do młodszych. Spytałeś mnie, co ktoś ma 64 lata, nie wypominając. Ktoś ma 64 lata, to ma tak. To ma wiele za sobą. To znaczy ma tak dużo za sobą, że już ma myśleć nad tym, co było nie w porządku, co mogło być lepiej, co mogło być inaczej, które wybory można było dokonać inaczej i co to znaczy dla mojego aktualnego bilansu. Ale to również jest coś takiego, że jeszcze bardzo dużo można. Że to jeszcze nie jest taki wiek, że już cię się skończyło, tylko to jest wiek taki, w którym jeszcze wiele rzeczy można robić. Mhm. A wiesz, znalazłem taką definicję ciekawą. To byłoby tak? W duchu tego, co ty powiedziałeś. Teraz czytam taką książkę Zbigniewa Mencla. Dziwnie się nazywa Kaszanka jako forma życia duchowego. To jest zbiór felietonów tego autora. I tam jest, on wspomina swoje rozmowy z Leszkiem Kołakowskim. Zresztą też zapisane. I pyta Kołakowskiego, czy czuje się pan staro? Kołakowski odpowiada tak. Stary jest ktoś, kto ma za sobą, uwaga, przyszłość. A ja mam za sobą tylko przeszłość. Piękny paradoks, ale właśnie też myślę, że mądrość. Tak, tak. Znaczy dokładnie to samo w sensie semantycznym mówił Kazimierz Obuchowski, wybitny polski psycholog osobowości, twierdząc, że ludzie, którzy zrealizowali swoje cele, a zostały im lata życia, są w bardzo niekomfortowej sytuacji. To jest prosta droga do depresji. Ludzie, których cele wystają znacznie poza przewidywaną perspektywę życia, można ją przewidywać na podstawie własnej rodziny. Na przykład jak długo żyli dziadkowie, jak długo żyją rodzice. No to są w tym sensie szczęśliwi i spełnieni, że ciągle mają coś do zrobienia, że ciągle mają energię, ciągle mają ochotę. Jest też taka prawidłowość wynikająca z badań psychologicznych, że najlepiej przystosowani w tym właśnie okresie jesieni, wczesnej jesieni, późnej jesieni, jakkolwiek ją nazwać, to są osoby, które czują się młodsze niż są, czyli nie czują się na swój wiek. To wynika prawdopodobnie z energii i z realizacji celów. Akceptują swój wiek, czyli nie zaprzeczają temu, jak ile mają lat. No i realizują różne ważne dla siebie cele i też związane z tym okresem życia. Czyli wpisane jakoś w taki społeczny zegar życia. Piotr Olej jest z nami dzisiaj. Mamy kilka piosenek, mamy jeszcze jedno nagranie i bardzo ciekawą wypowiedź, też słabo słyszalną, niech się Państwo skupią, ale znowu to jest ten interwał między wielu zajęciami owej pani, która zaraz nam coś powie ciekawego. I chciałbym Państwa też do nas zaprosić, no w sensie takim, że Państwo zadzwonili, napisali, powiedzieli. Jaka mądrość wynika z tego 60 ileś, no gdyby właśnie dzisiejszą datę październikową, późną październikową przełożyć na lata ludzkiego życia, no to by było po 60. Jaka mądrość z tego wypływa i czym się warto podzielić? Czego powinniśmy posłuchać? Albo czego Państwo wysłuchali? Dowiedzieli się od kogoś takiego właśnie. 7 trójek. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No to może zagrajmy teraz Dylana w polskiej wersji. To jest Muniek i Filip Łobodziński, dylan.pl. Słuchajcie mnie wy, jakikolwiek wasz los, oto fala nadciąga, zaleje ten ląd. Więc zrozumcie, to koniec, potop zmiecie was stąd. Jeśli chcecie ocalić głowy, lepiej uczcie się pływać, bo pójdziecie na dno. Oto czasy nadchodzą nowe. Słuchajcie, prorocy z gazet i biur, nie będzie pożytku już z waszych piór. Czućcie je, taka szansa nie powtórzy się znów. Nie szafujcie już swoim słowem. Kto dziś przegrał, jutro odniesie triumf. Oto czasy nadchodzą nowe. Słuchajcie posłowie, uciszcie swój chór i nie tarasujcie już drzwi ani dróg. Bo kto stoi w miejscu, ten poczuje ból. Wszystko jest do bitwy gotowe i polecą wam szyby i się skruszy wasz mur. Oto czasy nadchodzą nowe. Słuchajcie rodzice, przemija wasz czas. Dajcie porwać się, albo jesteście bez szans. Synowie i córki nie słuchają już was. Świat nie myśli już jednakowo. Potępiacie to, czego nie pojmiecie i tak. Oto czasy nadchodzą nowe. Już znak został dany, już nowy ma sens. Wzwyż po frunie ten, co dziś leży jak śmieć. Z tyłu zostanie ten, co dziś szybko mknie. Bo dawny ład staje na głowie. Będzie ostatnim ten, co dziś pierwszy jest. Oto czasy nadchodzą nowe. Tu jest taka fraza, potępiacie to, czego nie pojmiecie i tak. Właśnie cała nasza rozmowa być może nie ma sensu, bo to właśnie, może to wcale nie jest takie głupie, to co Dylan śpiewał w 60-tych latach na początku tych wielkich przemian, tej fali, która zalewa nasz ląd, no i nadal zalewa. Piotr Olesz. Tak. Mhm. No, z jednej strony jest tak, że młodzi rzeczywiście lepiej wyczuwają ducha czasu i ducha zmian, ale z drugiej strony jest tak, że z kolei starsi, którzy mają dłuższą perspektywę czasową, lepiej rozumieją zjawiska, które mają również dłuższą perspektywę czasową. I na przykład czasami od osób starszych można usłyszeć coś takiego: pamiętaj, to wszystko, co nabyłeś, nie jest istotne, ale to, jakim byłeś w stosunku na przykład do swoich bliskich, to się liczy. I kiedyś to do ciebie wróci jako ważne pytanie, czy twoje życie było dobre i czy jak je oceniasz. A więc tak patrząc z perspektywy bilansu życia, no to rzeczywiście ta mądrość przekazywana przez osoby starsze, która głównie osadza się na podkreślaniu wartości bliskich kontaktów międzyludzkich i robieniu czegoś dla drugiego człowieka, jest, myślę, ponadczasowa i jak najbardziej do zaakceptowania przez młodych. Chociaż niekoniecznie odpowiada jakiemuś duchowi przemian, kiedy są w nie bardzo zaangażowani, kiedy wydaje im się, że budują lepszy świat i dla wszystkich to będzie korzystne. Posłuchajmy, co powie profesor Krystyna Skarżyńska, wybitna psycholog. Ja już sam nie wiem, jak powiedzieć, wybitny psycholog, wybitny psycholog, czy wybitna psycholożka, ale to wszystko jest prawda. W rozmowie z Agnieszką Furtak, Bilnik. Proszę się wsłuchać, bo to też brzmi trochę tak może niezbyt wyraźnie, ale jakże wyraźnie z drugiej strony. Przeżywanie starości zależy od tego, co wcześniej człowiek ze swoim życiem robił, albo co życie mu zrobiło. To są zasoby osobiste, to są zasoby społeczne. Ilu mam znajomych, jak często się z nimi spotykam, a ja bym dodała, jacy oni są. Czy to są ludzie w różnym wieku? Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że jeżeli mam do czynienia z młodymi, średnimi, starszymi ode mnie, to mogę patrzeć na siebie i na świat z różnych perspektyw i trochę to odegocentryzowuje nas. Moja starość to właściwie się nie różni od tego, jaka była moja dorosłość. Dalej staram się mieć jak najwięcej znajomych, staram się ruszać trochę wolniej, nie biegnę już za autobusem, pojadę następnym. Właściwie ta zmiana perspektywy, że ja już mniej muszę, też jest ważna. Moja recepta jest taka, rób tak, żeby najwięcej brać z życia i dawać jeszcze to, co możesz innym, ale specjalnie o przyszłość. Nie martw się za dużo, nie rozważaj. Tu i teraz. Wszystko, co najważniejsze. No i co ty na to? Ja bardzo podobnie myślę. To znaczy też doszedłem do takiego etapu, kiedy mam wrażenie, że już prawie nic nie muszę. Natomiast jeszcze dużo mogę i dużo chcę. I to jest super doświadczenie, bo ono poszerza zakres wolności. Mhm. Dzięki temu mogę układać w tej chwili moje życie tak, jak rzeczywiście tego pragnę. Co nie znaczy, że nie robię błędów. Oczywiście, że robię błędy. Natomiast faktem jest, że daje ogromne poczucie wolności. Miałem ciekawe doświadczenie tego lata, ponieważ postanowiłem przetestować swoje możliwości i poszedłem główny szlak Beskidzki. Mm-hmm. Cały przeszedłeś? Cały, 501 kilometrów w górach. Tak. W jednym odcinku? W ciągu 20 dni. To znaczy nie, dokładnie rozumiem, 19 no, to robi wrażenie. Gratulacje. I w większości szedłem sam. To znaczy czasami godzinami nikogo nie spotykając. Mistyka gór, oczywiście duże zmęczenie, ale też poczułem się po tym, jak to zrobiłem, poczułem się dużo silniejszy, dużo młodszy i poczułem w sobie sprawczość, której wcześniej tak nie odczuwałem wyraźnie. Mam wrażenie, że jeszcze wiele rzeczy mogę w życiu zrobić i to jest fantastyczne odczucie. Ale co zrobiłem? Zrobiłem coś, co jest bardziej charakterystyczne dla wcześniejszego okresu życia. To znaczy na ogół taki wysiłek podejmują ludzie młodzi. No bo mieć tam 3 koszule, suszyć je na plecaku i tak dalej, spać w niewiadomych miejscach, też raz w lesie mi się zdarzyło, to są rzeczy takie może mniej typowe dla osób po 60. Ale parę osób po 60 spotkałem, więc też takie rzeczy robią. I myślę właśnie, że ta zdolność do robienia rzeczy nowych, ona wybrzmiała w poprzednich wypowiedziach, jest coś, co utrzymuje w człowieku młodość. Zdolność do robienia rzeczy nowych, których do tej pory nie robiliśmy. Czyli trzeba mieć jakąś pasję, ulubiony zawód, znaczy wykonywać zawód, który się kocha, tak? To byłaby taka rada? No też, oczywiście, to też, ale też myślę o tym, że można to robić po nowemu, że można to robić inaczej. Tak, jasne, rozumiem. Że to jest ciągle jeszcze czas, kiedy też pracę można zmienić, jeżeli jest po temu dobry powód. Mhm. Bardzo mocno podkreślała pani profesor Skarżyńska to odegocentryzowanie. Starość się kojarzy, tak mi się wydaje, no jednak, no nie wiem, niekoniecznie z tym akurat chyba. To raczej młodość się być może kiedyś kojarzyła ze zmienianiem świata, z czynieniem czegoś dla innych. Starość to jest raczej skupienie się na sobie, być może na najbliższych. A tutaj właśnie to bardzo ciekawa perspektywa, jak sądzę. Znaczy ja myślę, że tu trzeba dodać jeszcze jedną rzecz, że jeżeli człowiek nie jest bardzo przybity jakimiś chorobami, które bardzo ograniczają jego możliwości, no to oczywiście ma tą możliwość kontaktu z przedstawicielami różnych pokoleń i patrzenia na świat z wielu różnych perspektyw. Zresztą nieprzypadkowym zjawiskiem jest to, że na przykład dziadkowie często mają lepszy kontakt z wnukami niż rodzice ze swoimi dziećmi. Czyli, że ta odległość pokoleniowa im nie przeszkadza, wprost przeciwnie, pomaga im i daje im taką ciekawość, jak ci młodzi myślą. Mm-hmm. To też jest coś fantastycznego. Ty jesteś w pewien sposób uprzywilejowany, bo jesteś profesorem, wykładowcą, więc stykasz się z ludźmi różnych... Ja nie wiem, czy to przywilej. Nie, no oczywiście to jest też twój dorobek i nie, talent. Nie, ja to chciałem powiedzieć. Ale, no, ale tak mi się wydaje. I myślę, że akurat tu jest szansa. To znaczy, że ty masz szansę, no właśnie mój zawód też jest taki, że mam szansę rozmawiać z różnymi ludźmi w różnym wieku i z różnych bardzo środowisk. Tak. I to jest wartość? Tak, to jest ogromna wartość. Znaczy, ja powiem tak, no jestem psychologiem, prawda? I mam wrażenie, że psychologii dużo bardziej nauczyli mnie ludzie, z którymi rozmawiałem. Różni i nie tylko w kontekstach profesjonalnych. Też takich, no, towarzyskich, przypadkowych, na ulicy. Oni dużo więcej mnie nauczyli życia i psychologii, niż nauczyłem się z książek czy z podręczników. Co więcej, niektóre zasady psychologiczne weryfikowałem w życiu i okazywało się, że życie jest mocniejszą weryfikacją od tego, czego się możemy nauczyć. A powiedz, no to w takim razie, skoro jesteśmy już tutaj w tym nurcie, to może byś przywołał jakąś taką historię. Amerykanie czy Anglicy mówią, że to takie doświadczenie, które otwiera oczy, prawda? Być może nawet zmienia życie. Doświadczenie, które otwiera oczy. Amerykanie też mówią, to długa historia, więc streszczenie jej będzie musiało być bardzo, bardzo syntetyczne. Pamiętam, że pracowałem z takim gościem, który no był dokładnie nieprzystosowany. Prowadził życie hulaki, zabijaki. Żona miała z nim ogromny problem. A równocześnie, jak rozmawiałem z nim i z żoną, to w domu było w porządku. To znaczy, w domu było dobrze. To było kochające się małżeństwo i to był dobry ojciec dwóch córek. Spytałem go w bezradności psychologicznej, ponieważ on miał i wyroki, i pobicia, i on bił ludzi. No przeróżne rzeczy tam się działy. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że on łączy w sobie... Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Tak, taką naturę tego zabijaki, który nie przepuści nikomu, z rolą dobrego ojca, opiekuńczego i dobrego męża. A on mi powiedział, to ja panu powiem. Mm-hmm. Się, no ciekawe. No, proszę. No. Byłem zdumiony i zaciekawiony. On mi opowiedział historię swojego dzieciństwa i młodości, która mniej więcej polegała na tym, że ojciec na co dzień był cichy i spokojny. Natomiast jak on był takim grajkiem weselnym, ten ojciec, jak wracał na rauszu z wesela, to się zamieniał w potwora. Aha. Bił ich, gonił, uciekali gdzieś tam w jakieś krzaki i on powiedział tak, że kiedyś w tych porzeczkach nad ranem czekaliśmy, aż on uśnie i się uspokoi, to ja sobie powiedziałem, że nigdy nie skrzywdzę kobiety ani dziecka. I po prostu to robię. Zdumiało mnie to, że skrypt, bo to psychologowie nazywają to skryptem. On to odwrócił, tak? Zasada interpretacji różnych doświadczeń życiowych, że skrypt może tak silnie działać. Zdumiało mnie to. Oczywiście to można jeszcze interpretować na różne sposoby, przykładając do tego inne teorie psychologiczne. Tak, tak. No ale, że na przykład z punktu widzenia psychodynamicznego, no to on ciągle walczy z tym swoim ojcem, który kiedyś go krzywdził i krzywdził matkę. Mhm. Więc tak też można powiedzieć. Ale dlaczego walcząc z różnymi mężczyznami, potrafi być takim w porządku facetem w stosunku do swoich najbliższych. To akurat tego nie tłumaczy. To prawda. Ale wiesz co? Ale tłumaczy jego to postanowienie dziecięce, dziecięco-młodzieńcze. Nie skrzywdzę nigdy. No tak, ale kogoś innego musi, prawda? No ma taką energię, że no coś musi z tym zrobić i robi właśnie to. Lepiej tak niż odwrotnie, niż tak jak ojciec. Powiedzmy, że tak, ale częściej jest tak, że jeżeli jest niedobrze poza domem, to również niedobrze jest w domu. Tak, to prawda. Tak, I tutaj jeszcze trzeba dodać jeden element, to znaczy mądrość jego żony, która potrafiła wtedy, jak wracał pijany do domu, a często to miało miejsce, pytała go, czy na przykład pomóc ci się położyć, albo czy chcesz się napić. Pomagała mu. Mm-hmm. A jeżeli miała mu coś do powiedzenia, to dopiero rano, jak był trzeźwy. Mm-hmm. Bardzo ciekawa historia. A czy to się wiąże z akceptacją tego, znaczy, bo mądrość się wiąże z akceptacją, tak się potocznie tłumaczy. Znaczy, no mam takie karty, gram takimi kartami, tylko mogę je zagrać tak albo inaczej. Tak, z akceptacją takich warunków brzegowych, to znaczy akceptacją tego, co konieczne, tego, co nie mogę zmienić. Tak, no właśnie. Próbą oddziaływania na to, co jest w zakresie mojego oddziaływania, tak. To zdecydowanie mam w sobie agresję, nie mogę sobie z nią poradzić, ale przynajmniej ją jakoś inaczej skieruję. No tak, ja to myślę o tym. Znowu to, tak jak powiedziałem, długa historia, bo w jego biografii jest również coś takiego, że on potrafił ostrzegać ludzi przed swoją agresją. Aha. No i jeżeli oni potrafili to ostrzeżenie przyjąć, no to tej agresji w ciągu nie było. Paru sekund, czy była kursa. Ale jeżeli dalej go prowokowali, no to bywało, że przelatywali przez kontuar. No tak, a to niezwykła historia, rzeczywiście. Przeczytam list. Może to jest na podobny temat. To jest, pisze pan Tomasz z Lublina. 40-latek, tak się przedstawia. Moja babcia dobiegająca 90, będąca pod opieką mojej mamy, zapytana o zdrowie, zawsze mówi, że dobrze. I dużo się uśmiecha. Śmieje, chichocze, zwykle machając na to wszystko ręką. Przeżyła dobre, proste życie, wojnę, PRL i nie wątpię, że kocha i jest kochana. Tak jest dobrze. Mhm. Podoba mi się to ostatnie, no wszystko mi się podoba w tym liście, ale to ostatnie zdanie jest chyba najpiękniejsze. Tak jest dobrze. Tak, no taka mądrość polegająca na akceptacji własnego losu, własnej biografii, również wydarzeń dziejowych, których przecież nie musiało być. A powiedz, czy istnieje los? Co psychologia współczesna na ten temat powiada? No istnieje los, to znaczy istnieje los, który przede wszystkim polega na tym, że w życiu dzieje się wiele rzeczy przypadkowych. I teraz my czasami konstruujemy wokół nich takie historie, które sugerują, że to nie był przypadek, tylko, nie wiem, przeznaczenie, list z nieba, przeróżne rzeczy. Czyli wyciągamy, próbujemy wyciągać z nich jakiś sens lub konstruować wokół nich historię. No ale rzeczywiście to są wydarzenia przypadkowe. To znaczy ja myślę, że los to znaczy, jest że nie ma los. Przypadków raczej niż coś zapisane gdzieś. Nie ma czegoś takiego jak daimonion, który... No, zapisuje jakąś kartę, ty tylko ją odtwarzasz, potem kopiujesz, nie wiem. Trzeba pytać filozofów. Ja myślę, że nie. Że jednak człowiek ma na tyle wolności i autonomii, że sam zagospodarowuje swoją biografię, swoją linię życia. No i że te rzeczy takie, nie wiem, zadane czy pochodzące z zewnątrz, to jest tylko materiał, który możemy jakoś wykorzystać. Aha. Ale nie przeznaczenie. To znaczy, że sami tworzymy sens swojego życia, bo to jest chyba opowieść głównie o sensie, prawda? To, o czym my tutaj mówimy i to, czego pewnie byśmy się spodziewali usłyszeć od mądrych, starszych od siebie ludzi, to pewnie jest pytanie właśnie, jaki to ma sens wszystko, że się tutaj tak dzieje? Pewnie gdyby tutaj na moim miejscu siedział filozof, to by powiedział tak, że są dwa podejścia do tego. Jedno to jest takie, że człowiek odczytuje sens życia, ponieważ on jest gdzieś w świecie umocowany w wartościach, w konstrukcji wszechświata, nie wiem, w demiurgu, który stwarza. Mhm. Ale jest drugie podejście fenomenologiczne, według których człowiek tworzy sens życia na podstawie tego, w jak postępuje, jakich dokonuje wyborów, w jakie wchodzi relacje. Czyli, że sens życia jest pochodną działań ludzkich. I co? A to gdyby to był filozof. Gdyby to był filozof, natomiast ponieważ tu jest psycholog, to psycholog mówi w ten sposób, że to drugie? Że tak, że zdecydowanie to drugie, ale że to nie wyklucza pierwszego. To znaczy na przykład, że jeżeli poznajemy wartości, które nas motywują, jeżeli poznajemy również to, jak udane życie mieli różni ludzie, to mogą być dla nas wzorce, które mogą nas pociągnąć. I wtedy możemy coś odkrywać, co nie jest autorskim naszym pomysłem, tylko co pochodzi ze świata, od kultury, od innych. No i za tym iść i przekonywać się, że rzeczywiście to był dobry wybór. Więc taka droga też jak najbardziej jest możliwa. Posłuchajmy, a potem może porozmawiamy z Państwem. No może ciekawe byłoby to takie doświadczenie otwierające oczy. No to mogą być słowa, może jakieś działanie, no nie wiem co, jakaś historia. No Piotr Oleś o tym opowiadał. Coś takiego, co sprawia, że inaczej konstruujemy sens swojego życia i nasze karty układamy na stole, te, które mamy. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I teraz taka piosenka, bardzo, bardzo znana, w wersji trochę może mniej znanej. Nasz znakomity kolega Jan Chojnacki wykonuje ten przebój Beatlesów. When I get older, losing my hair, many years from now, will you still be sending me a valentine, birthday greetings, bottle of wine? If I be now till 2:45, would you lock the door? Will you still need me, will you still feed me when I'm 64? Handy mending a fuse, When your lights have gone, you can eat a sweater by the fireside. Sunday mornings go for a ride, doing the garden, digging the weeds. Who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? I choć lat mam 64, nie groźne mi cztery szmery, więc tak sobie gram. Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight if it's not too dear. We shall scream and say, oh, grandchildren on your knee, Vera, Chuck and Dave. Send me a postcard, drop me a line, stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in the form, mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me? No i taka to wersja, Jan Chojnacki i przyjaciele. Zestaw muzyków jest wymieniony, Jan Chojnacki pisze sobie, śpiew dziadowski bodajże. No rzeczywiście to tak było, panie Janie, z całym szacunkiem i sympatią dla pana. I solo na drumli, ale to ważne, że on sam to napisał i sam to zaśpiewał. Jestem pod wrażeniem, mówiąc szczerze, odwagi, prawda? Tak, ja myślę, że to nagranie przy okazji Piotrowiś pokazuje, iż udane starzenie się to jest dystans do siebie i poczucie humoru. Tak. Jak potrafimy odnaleźć komizm w sobie samym, w swoim działaniu, w swoich relacjach ze światem i mamy taki akceptujący, pozytywny, ale żartobliwy stosunek do siebie i świata, to pewnie to on właśnie jest akceptacją. Tak, innym też jest lżej, nie marudzimy, nie obciążamy innych swoimi problemami, ale możemy być może emanować właśnie spokojem i takim filozoficznym, jak to się mówi, podejściem do życia. Filozoficzne podejście do życia to jest pewnie pamięć o tym, że są rzeczy ważniejsze niż to, co trzeba szybko, natychmiast, w krótkim czasie, jak najwięcej i tak dalej. Odwrotność tak zwanego typu zachowania A. Tym zachowaniem A to są ci właśnie, którzy w jak najkrótszym czasie, jak najlepiej, jak najwięcej, jak najszybciej. No i to prowadzi tam do problemów związanych na przykład nadciśnieniem i sercem. Nauczyciel mojej mamy mówił, mów coś, rób coś, ruszaj się. Natychmiast trzeba było udzielić odpowiedzi, to właśnie tej precyzyjnej, to jest typ A, jak się dowiadujemy. A powiedz o błędach jeszcze. Jesteśmy, bo wspomniałeś o tym, ale może, tak. może to jest ważne, albo szczególnie ważne, bo my jesteśmy wychowani w kulturze bezbłędności, prawda? I być może nawet, powiedziałbym, kulturze wstydu czy zawstydzania, jeśli błędy popełniamy. Starość jest taką szansą, żeby zmienić perspektywę? Na etapie starości no to właściwie takim głównym wyzwaniem, jeżeli człowiek ma za sobą jakieś błędy, a na pewno każdy z nas ma, to jest utworzenie takiej historii życia, która jest spójna i zintegrowana. To znaczy takie zrozumienie błędów, którym ani im nie zaprzeczamy, ani nie demonizujemy ich znaczenia i siły rażenia na życie innych ludzi, na życie własne, ale w których potrafimy zrozumieć w pewnym sensie również ich konieczność. Ponieważ, konieczność? Tak, ponieważ różne decyzje życiowe podejmowane są w określonych okolicznościach. Jeżeli na przykład spytamy siebie lub kogoś, czy w tamtych okolicznościach mogłeś postąpić inaczej, to często po zastanowieniu odpowiedź brzmi nie. Nie, w tamtych okolicznościach nie potrafiłem postąpić inaczej. Być może mogłem, ale nie potrafiłem. Więc ta dojrzała akceptacja błędów między innymi na tym polega. No ale również są takie błędy, co do których mamy przekonanie i to jest wartością naszej wolności, że mogliśmy ich uniknąć i że mogliśmy zadecydować inaczej. I one też w tej historii życia muszą jakoś zagrać i zaistnieć. One nie mogą być z niej wykluczone. Także ja bym powiedział, że niekoniecznie żyjemy w takiej kulturze, która błędów nie dopuszcza. Raczej żyjemy w kulturze, w której mamy nieustannie szansę na coś nowego, na korygowanie, na zmianę. Zmiany wyglądają, no bo czasami ludzie popełnią koszmarne błędy, a potem usiłują jakoś je odpracować na zasadzie, że angażują się w jakieś działania, które bardziej są fajerwerkiem niż wartością. No właśnie, tu dzisiaj też mówimy o zmianie perspektywy i to klasyczny sposób zaprezentowałeś, bo pewnie żyjemy, to jest jedno i drugie, to jest prawda. Tak. A jeszcze zaciekawiło mnie to, co powiedziałeś, że to jest, że historia życia, że my ją sobie mamy opowiedzieć, utworzyć, stworzyć. To jest interesujące. To nie jest tak, że po prostu jest, tylko my sobie życie swoje przepowiadamy niejako, tak? Tak to zrozumiałem. To prawda? Znaczy my niekoniecznie je przepowiadamy w myślach tak, jakbyśmy je opowiadali, chociaż czasami rzeczywiście je opowiadamy komuś lub sobie. Nie, miałem na myśli dosłownie. O te procesy refleksyjne, tak, w których ważne jest to, żeby znaleźć te rzeczy, które były w życiu wartościowe, te, które były niepotrzebne, te, które można było inaczej ułożyć i w sumie znaleźć w tym wszystkim jakiś ogólny sens, który pozwala życie potraktować jako wartościowe i udane. Aha. No tak może tłumaczę to samo przez to samo poniekąd, ale pewnie trudno to powiedzieć, łatwiej to powiedzieć przez zaprzeczenie. To znaczy, jeżeli właśnie moja historia jest okrojona z jakichś doświadczeń, jakaś część, nie wiem, 10 lat mojego życia nie istnieje w tej historii. Do tego w ogóle nie chcę wracać, w ogóle nie chcę o tym myśleć, nie mam ochoty o tym mówić. No to są właśnie te historie niepełne, które powodują, że bilans nie może być pozytywny. Człowiek, jak sobie da prawo do błędu, da, do błędu, który jest w przeszłości i który też jest aktualnie, no to pewnie też czuje się bardziej wolnym człowiekiem. Jak ma takie przeświadczenie, że musi być perfekcyjny, bezbłędny, że nie mógł zrobić niczego złego w życiu, no to myślę, że jest na ścieżce do depresji za dużo powiedziane, ale do jakichś problemów. Jest taka piosenka, jedna z najbardziej znanych polskich piosenek, jedna z najsmutniejszych polskich piosenek, więc może jej nie odtwarzajmy, która się zaczyna tak. Kiedy byłem małym chłopcem, hej, wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. I najpierw mówił o tych drzewach coś innego, a potem mówił o tych drzewach zupełnie coś innego. Najpierw, mówiąc krótko, potem to mówił z kategorii, no myślę, z takiej pozycji cynizmu, że tylko siła liczy się, prawda, jak pamiętamy. Forsa. To ja to zamieniłem. No właśnie na jedno wychodzi. No to co zrobić, żeby tak nie opowiadać sobie i innym swojego życia? No to jest właśnie opowieść o goryczy, prawda? Ta piosenka Breakoutu słynna i zresztą znakomita. To jest chyba też, myślę, czegoś, co moglibyśmy się spodziewać od osób po 60, żeby nam pokazywali, zresztą mówiłeś o tym dzisiaj, prawda? Że świat jest tak, że życie nasze ma jakąś wartość, że coś zrobiliśmy, że nawet jak popełniliśmy błędy, to może nie mogliśmy inaczej i tak dalej. A nie cynizm, a nie forsa i władza. Tak. Znaczy ja myślę w ten sposób, że jeżeli człowiek dochodzi do takiego cynizmu, to chyba również traci dobry powód, by dzielić się tym ze światem. Ja bym tutaj przywołał coś, co nazywamy poczuciem stosowności lub poczuciem wstydu. Że ludzie, myśląc tak, wiedzą, że tak nie wypada mówić. A zwłaszcza nie wypada tak mówić młodym, bo to może mieć jakąś siłę rażenia, niedobrą w ich życiu. Więc to, że ojciec tak do mnie rzekł, to nie powinno mieć miejsca. No ale często ma. Jeżeli ojciec ma to poczucie krytycyzmu, że to, jak ja myślę, to w tej chwili nie jest żadną szczepionką dobrą, tylko jest trucizną, którą mogę przekazać mojemu dziecku, czy komuś, kto jest dla mnie ważny. No i tutaj właśnie to poczucie wstydu i stosowności traktował jako takie rzeczy, które chronią nas przed mówieniem rzeczy głupich i niepotrzebnych. Piotrze, jeszcze jedno. Znalazłem taki krótki wiersz, bardzo piękny. I chciałbym cię jeszcze, cytując ten wiersz i państwu zapytać o to, co ty o tym myślisz. To jest wiersz już sędziwego Leopolda Staffa, Podwaliny. Pisany po wojnie,